obniżką 11,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 5,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Po kilku dniach gwałtownych spadków na światowych giełdach pojawił się kolor zielony. Zespół zarządzania kryzysowego podjął kolejne decyzje w sprawie działań zabezpieczających przed pryszczycą. Czeka nas zamykanie szkół. Temat pojawił się w związku z kryzysem demograficznym. Po wczorajszych stratach dziś na otwarciu notowań podstawowy indeks na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych WIG wzrósł o około 2%. Wczoraj giełda została zamknięta na godzinę w obawie przed paniką. Redaktor naczelny portalu XYZ Grzegorz Nawacki mówił w Informatorze Ekonomicznym w Trójce, że działania Donalda Trumpa wpłynęły na cały świat. Inwestorzy wyprzedają akcje, no a jak zaczynają wyprzedawać akcje, to się taka kula zaczyna kręcić, no bo nawet ci, którzy nie chcieli sprzedawać, jak widzą spadki, to zaczynają sprzedawać, zaczynają wycofywać pieniądze i to się trochę nakręca. W Azji, w Chinach czwartek i w piątek giełdy nie działały, więc tak naprawdę ten poniedziałek był takim pierwszym dniem, kiedy oni mogli zareagować na te spadki, więc to tąpnięcie było spektakularne. A dziś inwestorzy w Azji złapali oddech. Japoński Nikkei wzrósł o ponad 6%. Lekkie odbicie widać także na giełdach europejskich. Obok Japonii wzrosty notowały dziś również indeksy Hang Seng w Hongkongu, a także giełdy w Szanghaju i Shenzhen. W poniedziałek Hang Seng zaliczył najgorsze zamknięcie od azjatyckiego kryzysu finansowego w 1997 roku, spadając o przeszło 13%. Chiny zapowiadają, że nie ugną się pod groźbami Donalda Trumpa, który teraz chce nałożyć na Pekin ponad 100% cła, o ile państwo środka nie wycofa się z ceł odwetowych. Wzrosty notowano także na rynkach w Australii i Korei Południowej. Natomiast inwestorzy na Tajwanie i w Singapurze nadal wyprzedają swoje akcje. Z kolei lekki optymizm zapanował na giełdach europejskich. Główne indeksy, brytyjski FTSE, francuski CAC 40 i niemiecki DAX, zaliczyły otwarcie z nieco ponad 1% wzrostem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Transporty produktów pochodzenia zwierzęcego zostaną objęte wzmożoną kontrolą na lotniskach i w portach. Ma to na celu zapobieganie transmisji wirusa pryszczycy do Polski. Zespół zarządzania kryzysowego w resorcie rolnictwa zdecydował też m.in., że w razie wystąpienia stref zakażenia w krajach sąsiednich czasowo zostanie ograniczony ruch towarowy dla samochodów transportujących żywe zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego oraz obornik, słomę i siano. W tej chwili tranzyt zwierząt odbywa się jedynie w 10 wyznaczonych punktach na przejściach granicznych. Pryszczyca jest wysoce zaraźliwą i niebezpieczną dla zwierząt chorobą wirusową. W przypadku wystąpienia choroby wszystkie zwierzęta w gospodarstwach muszą zostać wybite. Samorządy zmagają się z niżem demograficznym. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci i pojawia się temat zamykania szkół. Jastrzębie Zdrój na oświatę wydaje przeszło 300 milionów złotych rocznie. Na razie w tym roku nie będzie likwidacji żadnej ze szkół, zapewnia prezydent miasta Michał Urgoł, ale powołany zostanie specjalny zespół, w skład którego wejdą m.in. radni, przewodniczący osiedli, dyrektorzy szkół i przewodniczący rad rodziców. Żeby wypracować jakiś schemat na lata, jaki sposób ograniczyć koszty, bo lepiej mieć jedną dobrze doposażoną i wyremontowaną placówkę niż dwie średnio czy zaniedbane. Wiem, że trwają teraz prace w Komisji Trójstronnej nad ustawą, która pozwalałaby łączyć szkoły w zespoły szkolne, czyli na przykład dwie, trzy szkoły podstawowe mogłyby tworzyć jeden zespół i być zarządzane przez jedną administrację. Władze samorządowe szukają oszczędności i na razie likwidują 10 oddziałów przedszkolnych. To tak jakby zamknąć dwa przedszkola. W miejscu dawnej Biblioteki Miejskiej powstanie nowa, ale w starym klimacie, jak z PRL-u. Taki plan na zagospodarowanie lokalu przy ulicy Norwida w Świnoujściu mają nowi właściciele. Jednak, żeby wszystko się udało, potrzebne są m.in. stare meble, książki i ceramika, które zbiera Aneta Miller. Jestem zainteresowana praktycznie wszelkimi rzeczami z tamtej epoki. Wcale nie jest łatwo też w tych czasach o te rzeczy, ale przegrzebujemy garaże i chcemy, żeby to było miejsce połączone, możliwość pooglądania, poczytania książek, ale również i zjeść coś ze starym smakiem. A kontakt do nowych właścicieli, którzy prowadzą zbiórkę, jest na stronie internetowej Polskiego Radia Szczecin. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na wschodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na zachodzie pogodnie. W Zakopanem 2 stopnie, w Augustowie 4, w Gdańsku, Rzeszowie 7, w Krakowie 9, w Warszawie 10, a w Poznaniu i Szczecinie 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci. Jeszcze do 12 jesteśmy dla Państwa w składzie: Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. Jest też grupa The 1975 Girls. Worrying about Bardzo taneczne rozpoczęcie, The 1975, chociaż to akurat piosenka z roku 2013, zatytułowana Girls. Cieszę się, że są Państwo z nami. Postaramy się zapewnić przez tę godzinę jak najwięcej atrakcji. Na przykład dzisiaj o genach i muzyce zapisanej w genach w kierunku długowieczność Krzysztofa Łoniewskiego. Właściwie o genach, które sprawiają, że tę muzykę kochamy. Wczoraj w cyklu Proza czytana w Trójce rozpoczęliśmy nową powieść Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy. Dzisiaj odcinek drugi tej powieści. To chwilę przed 12, a za moment Terra Cultura Agnieszki Obszańskiej. Kolejne wycieczki po Polsce w poszukiwaniu ciekawych wydarzeń. Na razie jednak nowa kompozycja Suzanne Wegi, Speaker's Corner. Have a newfound sympathy for the madman in the square. Rants and raves his rhetoric to the midday air. His heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands, politics a song. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Doomsday prophet, whose words have all come true. Naysaying, soothsayer, so cynical and blue. Has now become like a child, bewildered and confused. I keep on believing what I know how to do. Speaker's corner, there it stands, politics and song. When it's time to tell your tale, don't wait too long. Distorted facts about the souls they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never to be afraid. Speaker's corner, there it stands, politics and song. I guess we better use it now before we find it. Speaker's Corner, to wyśpiewała nam chwilę temu Suzanne Wega. Kiedy coś jest tam, gdzie nie powinno być niczego. Wystawę pod tym tytułem możemy oglądać w jednej z wrocławskich galerii, a my możemy być pewni, że prędzej czy później w tym miejscu pojawi się Agnieszka Obszańska. Las, tajemniczość, chropowatość i dawna piekarnia garnizonowa. To są hasła wywoławcze, a wszystko zaczyna się od dźwięku drapania. Terra Cultura. Co to za dźwięk? To jest dźwięk, który wydaje kolumna, jedna z trzech, które znajdują się w przestrzeni, w której się znajdujemy, czyli w galerii 66P Subiektywny Instytut Kultury we Wrocławiu. jakim miejscu jesteśmy? Krzeż 6P mieści się w takim jakby większym kompleksie Centrum Sztuki, które nazwane jest Piekarnia Żywokultura. Ta nazwa nie jest przypadkowa, bo faktycznie w tym historycznym budynku, który pochodzi z początku XX wieku, znajdowała się piekarnia wojskowa, która tutaj funkcjonowała przez wiele, wiele lat. Była na pewno spora, musiała wyżywić, zaspokoić potrzeby sztabu wojskowego, który tutaj na Kępie Mieszczańskiej, gdzie znajdujemy się, stacjonował. Czyli nie jeden bochen tutaj wypieczono. A wracając do kolumny, kolumna została. Tak, została kolumna, zostały trzy dokładnie. Są to kolumny, które tutaj faktycznie w pierwotnym budynku funkcjonowały i w tym momencie te kolumny myślę, że są takim czymś charakterystycznym dla przestrzeni naszej galerii. Przypomnę, jesteśmy w galerii 66P. Subiektywna instytucja kultury. I Piotr Lisowski z nami. 66P, opowiedz, jak wyobrażasz sobie to miejsce artystycznie, jako człowiek, który kuratoruje, który układa wystawy, opiekuje się tym miejscem i jest z nim ramię w ramię, dzień w dzień. Jesteśmy przede wszystkim miejscem dla artystów i artystek. To też jest taki ważny element misji naszej galerii. Zapraszamy do współpracy osoby artystyczne, do realizacji nowych projektów. Produkujemy też pracę, to też jakby jest naszym ważnym aspektem, że nawiązujemy te relacje z osobami, które tutaj mają wystawę, pracując czasami dość blisko, wspierając się, dyskutując. Także ten taki aspekt procesualny związany z tworzeniem wystawy, myślę, że to jest też takim bardzo ważnym elementem generalnie dla funkcjonowania tego miejsca. Też jesteśmy zainteresowani sztuką, która w jakiś sposób podejmuje trudne pytania, jest zaangażowana, interesuje ją czy bada to, co się obecnie dzieje w rzeczywistości. Aktualnie nas trwa wystawa Irminy Rusickiej i Kaspra Litwina, Kiedy coś jest tam, gdzie nie powinno być niczego. W jaki świat wchodzimy? No właśnie, to nie jest do końca określone i chyba też zależało nam, pracując nad tą wystawą z Irminą i z Kasprem, stworzyć świat, który nie jest do końca określony. Być może jest jakaś pozostałość po katastrofie, po upadku naszej cywilizacji, ale być może alternatywa, wizja przyszłości, gdzie no właśnie na tych gruzach tego, co było, coś nowego powstaje. Cóż to jest? Z jakimi materiami się mierzymy? Taki trochę był początkowy zamysł, żeby właśnie zderzyć na pierwszy rzut oka serię prac, które do siebie nie przystają. To są inne media. Mamy tutaj do czynienia z fotografią, którą wykonała Irmina i z obiektami rzeźbiarskimi stworzonymi przez Kaspra. Także tutaj dopiero przy jakimś takim bliższym spojrzeniu zaczynamy wyłapywać pewne relacje, linki pomiędzy tymi obiektami. Ważne są osie, którymi patrzymy na te obiekty. Ważne są detale, zarówno w obiektach rzeźbiarskich, jak i też w fotografiach. Niektóre prace też są ukryte. Zaczynając może od fotografii, to są pejzaże ukazujące las. Dość takie klasyczne przedstawienia, ale które świadomie nawiązują do historycznej, klasycznej fotografii XIX-wiecznej. I tutaj też Irmina dążyła do stworzenia podobnego efektu, ale przede wszystkim chciała wyciągnąć ten mrok, tajemniczość. Na swoich zdjęciach okazuje na pierwszym planie drzewa w dziwnych pozach z powiginanymi konarami, gałęziami. No i tutaj zderzamy to z rzeźbami Kaspra, które powstają z gruzów, z odpadów remontowych. Tutaj Kasper wykorzystuje najróżniejsze odpady, pręty zbrojeniowe, rury, resztki tynku, cementu, tworząc tego rodzaju formy, którą potem finalnie pokrywa zmielonym gruzem, tworząc ostatecznie taki kształt obiektu, które ma taką bardzo nieokreśloną formę, ale jednocześnie organiczną, bardzo taką dziwną. No i tutaj zderzając te obiekty rzeźbiarskie z fotografiami, dochodzimy do tego punktu, gdzie te styczne wyłapujemy, że nagle odnajdujemy podobne kształty, dziwaczne formy. Jest zarówno w przypadku fotografii, jak i tych obiektów rzeźbiarskich podobny klimat, atmosfera, tajemniczość, dziwność i osobliwość, co też jest tutaj takim też kluczem i wytrychem, te dwa pojęcia. Dziwność i osobliwość. Zapraszaj wszystkich na wystawę. Wystawa trwa do 3 maja, czyli jeszcze troszkę będzie z nami, także serdecznie wszystkich zapraszamy do 66P, Subiektywnej Instytucji Kultury we Wrocławiu. A zapraszali Agnieszka Obszańska i Piotr Lisowski, kurator wystawy. Szczegóły znajdziemy na stronie 66p.pl.

No i dzięki temu, tej analizie wnikliwej, odkryto, że aż 54% różnic w tak zwanej wrażliwości na nagrodę muzyczną ma podłoże genetyczne. I co ciekawe, geny odpowiedzialne za przyjemność z muzyki są częściowo inne niż te wpływające chociażby na ogólną wrażliwość na nagrody czy percepcji muzycznej, czyli na przykład słuchanie melodii czy też rytmu. Profesorze, od razu ciśnie się na ustach to pytanie, dlaczego badano bliźnięta? No to jest typowa populacja, która jest bardzo wdzięczna do badania wpływu genetyki. W waszym świadku, tak? W naszym świadku, no bo rzeczywiście są to osoby, które mają ten sam materiał genetyczny i to pozwala nam lepiej zrozumieć wpływ środowiska. I rzeczywiście to badanie rzuca to nowe światło z tego względu, że do tej pory uważano, że nasza miłość do muzyki jest jedynie kwestią wychowania czy kultury, a to badanie pokazuje, że jednak jest to głęboko biologicznie zakorzeniony fenomen. Także oczywiście zawsze powtarzamy, że geny to tylko jeden z elementów układanki, no ale okazuje się, że w przypadku czerpania przyjemności ze słuchania muzyki ten procent jest zdecydowanie większy. Także mogę śmiało powiedzieć, że słuchacze trójki są genetycznie do siebie bardzo podobni. O zapisaniu w genach umiłowania do muzyki opowiadał w rozmowie z Krzysztofem Uniewskim profesor Marek Postuła, a cykl Kierunek Długowieczność powróci już za tydzień o tej samej porze. To teraz będziemy się rozkoszować muzyką Kali Uchis, Sunshine and Rain. I play my part and always understands me. So used to everyone misunderstanding. Wish I didn't let my emotions run the way they ran me. Gave you my heart to hold it, I end up empty handed. Riding through the storm brought me much needed clarity. I just had an epiphany. Somebody.

Supergrass i All Right do głośnego śpiewania. A my teraz trochę zwalniamy tempo. Czas na prozę w trójce. Marcin Wicha, In Memoriam. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. W roli lektora debiutuje w trójce Robert Gulaczyk. Muzyka Piotr Moss. Fragment drugi. Makulatura. A teraz nie żyję. Siedzę w jej mieszkaniu. Wszystko zniknęło. Zostały tylko książki. Były naszym tłem. Tkwiły w każdym kadrze. Znałem ich grzbiety, zanim rozpoznałem w czarnych znakach litery. Całe życie z nich wróżyłem. Szukałem puent. Okładki. Lata 40. Książki z lat 40. są duże. Kolory ziemi i kiepskiego druku. Wiotkie kartonowe okładki wydają się o pół numeru za duże, kruszą się. Staram się być ostrożny, ale i tak sypią się z nich kawałki papieru. Trwała odbudowa. Mateusz Birkut kładł cegły, drukarnie czytelnika pracowały pełną parą. Ludzie potrzebowali czegoś w miejsce popiołu. Potrzebowali papierowych ścian, Puszkina, Romain Rolanda, powieści produkcyjnych, wszystkiego. Lata 50., 60. Potem następuje zmiana. Pojawiają się sympatyczne i niewielkie tomy z iskier. Jakieś opowieści z dreszczykiem, kryminały, pasiasty buszujący w zbożu, Truman Capote z czarno-białymi rysunkami młodożeńca. Nadchodził czas serii Nike. Kolorowe tomy widać na przekroju geologicznym naszych półek. Dzisiaj grzbiety wyblakły. Ale kiedy zaczynam zdejmować książki, okazuje się, że przednie okładki zachowały kolor. Stara okładka Vercorsa świeci purpurą, nim zniknie w pudle. Małe formaty do małych mieszkań. Mała stabilizacja. Samochody Mikrus. Maleńkie księstwo warszawskie. Teksty z kabaretu starszych panów, pełne miniaturowych rekwizytów i postaci, panienki, wdówki, drobne panie. Była także odrobina mężczyzny. Rodzice w swoim pierwszym małym mieszkaniu. Na czarno-białych zdjęciach wydają się drobni i dziecięcy. Potem jeszcze urośli, utyli, osiwieli, pracowali, starali się. Byli odpowiedzialni, czasami zaangażowani, ale nigdy nie wydorośleli do końca. Lata 70. po oficjalnym kursie. Na banknotach umieszcza się portrety z powodów pragmatycznych. Tak powiedział Andrzej Heydrich, projektant polskich pieniędzy. Portrety najtrudniej sfałszować. Drobna niedokładność, mocniej dociśnięta kreska, inaczej wyprofilowana powieka i podrobiony bohater zmienia wyraz twarzy. Heydrich był też głównym grafikiem wydawnictwa Czytelnik. Na jego okładkach nie było portretów. Każdy przedmiot i sylwetka wyglądał jak emblemat. W tle splatały się ornamenty. Na swój powściągliwy sposób projekty Heydricha bywały dowcipne lub sentymentalne. Lata 80. Trudności z papierem. Eufemizm. Jedno z wyrażeń, które zawsze nam towarzyszyły. Trudności z papierem dotykały prasy katolickiej. Trudności z papierem sprawiały, że książki latami czekały na druk. Trudności z papierem. Przez nie musiałem zanosić do punktu skupu stosiki starych gazet. Polowanie na papier toaletowy. Rysunki na pergaminie wyżebranym w mleczarni. Burę zeszyty, kolejki po blok rysunkowy. Podania o przydział ryzy. Mikroskopijne formaty podziemnych gazetek. W latach 80. trudności osiągnęły apogeum. Wtedy pojawiły się książki zebry. Każdą okładkę drukowano na innym rodzaju papieru. Brzeg wyglądał jak przekrój geologiczny, z warstwami białymi, żółtymi i szarymi. Specjalnie tak robili? Spytało moje dziecko na widok tomu Chłaski. Dopiero w epoce transformacji wszystko rozbłysło. Książki świeciły. Reklamowe ulotki puszczały zajączki w słońcu. Jeszcze długo po 1989 roku. Lata 90. Najpierw czarna seria Piwu. Dziesiątki czarnych, błyszczących grzbietów. Wydawca nie mógł zdecydować, czy tytuł powinien być napisany w dół czy w górę. Poobracane napisy były pewnym urozmaiceniem naszych półek. A potem przyszły lata 90. i rodzice zaczęli kupować powieści wydawnictwa Rebis. Miały jaskrawe, fotograficzne okładki. Czasy banków zdjęć jeszcze nie nadeszły. Ktoś uczciwie układał kompozycje z kolorowych papierów Fabriano, kawałków materiału, szklanych kulek, zagranicznych map, sztucznych liści, parasolek koktajlowych zatkniętych w piasek i utopionych pod warstwą błyszczącego lakieru. To był fajny widok. Najpierw zdyscyplinowane rzędy urzędników w czarnych garniakach i nagle czereda zadowolonych hipisów. Na naszych półkach zaczęły się wielkie wakacje. Rodzice nigdzie nie jeździli. Kupowali książki. Wszystko to rozwiewało wyrzuty sumienia moich rodziców. Kolorowa półka rosła. Lata 90. trwały w najlepsze. Wycieram książki z kurzu. Elektrostatyczna ścierka przypomina ręcznik. No, już. Zaraz zrobi się ciepło. Wszystko będzie dobrze. I bach do pudła. Robert Gulaczyk czyta fragmenty esejów z 2017 roku. Marcin Wicha. Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Polecamy. Fragmenty prozy przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Część trzecia już jutro. Zachęcamy do słuchania. We'll be right back.